Chicago. Thank you very much and good night. Thank you. Jees, jees, underground. No, huminaa. No. Kyllä, kyllä vain, koska UG-huminaa jatkoaikaa vielä. Juppi, kello 14 asti. Niinpä. Juu, ja tuo, joka taustalla, hyvältä, ja taustalla hälisevä, oli Quicksilver Messenger Service-niminen yhtye vuodelta 1969 ilmestyneeltä levyltään Happy Trails, ja biisin nimi oli Calvary. Selle. Aha. Joo. Miksi? No se pitää kysyä niiltä, jos ne tulee joku päivä haastattelu. Jos saatut törmäämään, niin pyydä. Tai joo, jos itse, niin totta kai. Vittu, kun on pitkä bändi, niin mä en muista ikinä. Nunni. Täytyy vaan katsoa kaikki vanhan hipin näköiset tyypit ja kysyä niiltä, että et ole sattumoisin Quicksilver Messenger Servicen artisteja haluttu tulla haastatteluun. Niin. No, joo, pidetään mielessä. Siinä on kotiläkset ensi viikolla. Näin on. Mitäs sitten? En muista. Nunni. Ei kun muista. No muista. Shocking Blue. Aha. Nyt taidetaan mennä täpärästi 70-luvun puolelle, mutta... Love Machine on kappale. Shocking Blue At Home -levyltä. Ihanaa. Keskivertaiset läpät, joiden kertakäyttövaikutukset haittuu kuin helium. Nauhoitukset vain kun laatu on premium. Jopa ota oksat pois kirjaimellisesti. Tokkopa se vois tulla ilmaiseksi pesti. Niin vakesti hyökkää äänittää. Työstä lätykkää teko, josta ei pitäis myöntää. Päätäkää valtion ja antiolla. En halu kuunnella kannesolla, mut kun en oo yhtä sillä tuulella, et kiinnostat. Näkökulmiansa muutella. Helppohan se jokaisen on puskista huudella. Määrä kuin ei koskaan korvaa laatuu. Paitsi ääripäässä koske korvaa kaatuu. Harva tuotanto samalla lailla tunteville. Niille, jotka muistaa vaikka Karl Heinz Rummenigge ne suunnilleen. Tietää ja taitaa, liika himmailu, onko siinä mitä laitaa. Tekee mitä ikin haluu, jos sattuu rimitaju sekä ihan, kun tiedostelee sivistyneen maun. Annostelua en puolita varsinkaan, kaikessa mussa mahdollisen suoritan karsita. Kun ala pudottaa, mulla on omat etuni, vaikei kädet huidokaa, uppo ku vesuri. Antaa pala, mekin annetaan, tavaraa palaveri kannetaan. Ettei vaan studiossa soi, mikä shaipa kun raitaan oksa pois. Antaa pala, mekin annetaan, tavaraa palaveri kannetaan. Ettei vaan studiossa soi, mikä shaipa kun raitaan oksa pois. Joo. Heikot lähtökohdat ollut perikin. Eikä yhtään yllätä, et vituksel se menikin. Tää eläköityminen ei ollut pysyvää sorttia. Huono idea, niin kun mennä kysymään nortin pikku tunneilla. Vastaan tulijoita eikä mitenkään pysty välty paskapulinoita, jolloin tapana eskaloituu. Niin kuin mainitaan ja väistämättä jossain vaiheessa aletaan painimaan. Ja poliisit on perässä, siinähän kyttäilet. Hoitelen kernaasti äidit ja tyttäret. Ja sitten jo koti menemistä, vaikka mitä en oo tehnyt. Kyse on partenogenesistä. Tai vähintään jotain siihen suuntaan aina skartti. Vaikken tiedä monelta mä tuukaan ihan sama, kunhan lähtee aina saatettuna. Ja mimmeil on akuutti vaatepula. Vaikka todellakaan kaipaa mitään turhia romansseja. Tajun vaan silloin kun kannattaa je ne parle pas français. Ja sitä rataa johan nyt on perkele. Tekisivät mitä, mut ei mitenkään kerkele. Tahti kun on sellainen ettei hirvitään heikompi. Ja silti välis ehti vetää muutama keitokin. Tavat 80-luvut niinku Tetris. Sukot läikyttää niin paljon et se näkyy junametris. Antaa pala, mekin annetaan. Palaveri kannetaan, ettei vaan studiossa soi. Mikä shaipa kun raitaan oksat pois. Antaa pala, mekin annetaan. Tavaraa palaveri kannetaan, ettei vaan studiossa soi. Mikä shaipa kun raitaan oksat pois. Oksat pois. Oksat pois. Antaa pala, mekin annetaan. Tavaraa palaveri kannetaan. Näin, Tuomio ja Kone. Kappaleellaan oksat pois. Kyllä, niin lähti oksat, että pölinä kävi. Kyllä, ja vielä pölisee puoli tuntia. No niin. Crazy, hei. Hei, joo. Mikäs on seuraava pölinä? Mennään Suomi-räpin saralla vieläkin. No niin. Seuraavaksi vuoro on Mac Bueno ja DJ Tatse, ja kappaleen nimihän on Täysillä tutkaa. Joo, miltäs levyltä? Tää on se viimeisin. Juu. En mä muista mikä no se niin, on. No niin, mut viimeisin. Siitä on hyvä lähteä. Kyllä. Keväällä oli haastattelu sillä. Juu. Eli vai oliko kesä? Toukova no ennen kuin mä lähdin Lappiin. Joo, niin oli. Joo. Mutta Täysillä tutkaa. Itse asiassa oli muuten viimeinen lähetys ennen kuin mä oon lähtenyt Lappiin. Mä näin oli kirjanpidoista tuolta noin kesäkuussa on ollut. Kesäkuuta minäkin muistelin. Joo. Ja sen jälkeen tuli muuten lähetystaukokin, kesätauko. Kyllä. Jees, jees, mutta nyt kuunnellaan nostalgista. Tukka. Joo. Saa saletisti natsaa sata kultaa niska eikä pelkkää paskaa. Levitekä punainen matto, boksatakka pullo, lehdistö seis. Mulla on hommat hoidossa millille jiiri. piirissä. Viidoinkin vaikuta oma itteni sisäpiirissä. Voi tätä fiilistä, tammetta ja tiivistä. Flow-tilassa ei voi se sitä vihasta. Rullata massalla ässiä hihassa. Fättiin, mutta ei läskivä lihasta. Jalka jarrulla, katse kurvissa. Keskity, käsky koko korvissa. Ammattimme sorvissa, heittämällä sikadista ohi. Mut vie muu kestävä tovi. Ihan lika vauhti, mut tulla. Nadalla samalla vanhalla tavalla. Jos se pysy tiellä, sit surraa. Hetken jarrutus, hurraa. Mitä jatkava matkaa? Vihdoinkissa ajoissa hiljennetty mutkaa, mut seuraavalla soralla jo täysillä tutkaa. Päät siinä palo, joudu päälle vielä putkaan. Taso hyvä alku, hei tehty hukkaan. Paskat siitä, en masennu se lupa, että puhtaat papereita mukaan se kukaan. Kun menevälle mahtuu, tekevälle sattuu. Kätä lippaa, pakko nosto hattuu. Niille, jolloin maltti ottaa hommat haltuun. Vaikka tekis mieli parkuu, josta karkuu. Se, että kompuraja kaatuu, ei tarkoita, että teleporta sitten saa. Vastoin sitä ottais askeleen lähempänä. Täs yks mahdollinen tyriminen vähempänä. Elämä on riski businees, joten kuseva sukkaas. Mut siirry sit kusinees. Latu onkin niille, joilla pokkaa rullaa. Perus pullaa tai tullaa, vaikka tulis turpaa. Ihan lika vauhti, mut tulla. Kadalla samalla vanhalla tavalla. Jos se pysy tiellä, sit surraa. Niin mä nyt mukaan tän tapojeni parana. Viime hetken jarrutus, hurraa. Kaikissa ajoissa hiljennetty mutka, mut seuraavalla soralla jo täysillä tutkaa. Ensi onnistuminen, sitten innostuminen. Sata kostautuu yli kihottuminen, kun kulkee niin vauhti sokastuminen. Yllättää, kun joka talvi auto liiat keli luminen. Tuli terät tulpat muuttuukin määriksi. Iso molotovi kromi vesi väriksi. Lähtee keuli löytää itsensä selätää. Satahan se kirpasta, mut turra sitä pelätää. Hulla vaan jos haluut keskinkertaisuudeksi jäädä. Mut jos haluut enemmän, niin liekin suureksi säädä. Ja vaikka sinä saattaakin näpit vähän palaa. Pala kerrallaan, sä voit syödä vaikka valaa. Turha tulla mussuttaa, jos ei edes koita. Pessimisti petty, mut ei se myös voita. Meni miten meni, kunhan yritys on aito. Jeen ja turvalla könymisen taito. Sain aikaa hetken verran, mistä kertoisin. Kun sataa, niin sataa, ei hullumpaa. Vain taittuu lammikoihin, valot liikenteen. Nuo valot ja talot, niistä kuvaten. Hei kuulehan! Sain idean, ei mitään mullistavaa. Jos huvittaa, sen huvinsa, vaikka märkä on maa. Tehdään lammikkoon reunat ja valloitetaan tämä asfalttiin vangittu maa. Käydään lammikon reunoja puolustamaan, sanotaan, tämä on meidän maa. Niin istutaan me tässä, vaikka sataakin. Kun sataa, niin sataa, ei hullumpaa. Vain taittuu lammikoihin, valot liikenteen. Nuo valot ja talot, niistä kuvaten. Hei, kuka nyt on särkenyt pienen lammikon tuon? Sen huomasin taas autoihin, katsen vihaisen luon. Tehdään lammikon reunat ja valloitetaan tämä asfalttiin vangittu maa. Käydään lammikon reunoja puolustamaan, sanotaan, tämä on meidän maa. No, nyt ei siellä sentään sada, mutta tuommoinen syksyinen biisi hän tuo oli. Ja no sen kyllä. Hän, kyllä, sen meille esitti laulu ja soitin yhtye Kumulus. Joo, se oli Lammikoita, Kumulus-nimiseltä levyltä. Kas kummaa. Selvä. Ai. Seuraavaksi menemme Lepakkoon vuodelle 1994. Aha, kukas siellä silloin oikein rämis? Kingston Wall. Kato perkele, se on ihan legendaarinen keikka se. Juu, ja ne vetäs siellä Skies Are Open -biisin, jonka nyt aion seuraavaksi teille soittaa. Laitahan pyöri. All right. Näin. Flywheel, aka Cactus Casoline. Demo ja Girl Like You nimisellä kappaleellaan. Joo. Joo, se oli semmonen suomalainen pääkaupunkiseetulainen semmonen ryhmä, joka no, äänitti tuon ja levisi kuin elanto, joka jätkä eri suuntaan. Joo. Joo, sellaista on välillä tuo bändi touhu. Hyvin biisejä kyllä saivat aikaiseksi, ei siinä. Noniin. Joo. No mitäs nyt? Älä putoile siinä. Ei. Kulla Kingston Wall oli vielä toinen biisi. No äsken kuunneltiin live-materiaalia, niin kuullaan nyt studiomateriaalia. Juu. Eikö se kestä 12 minuuttia kauempaa? Alle viikon tää. No hyvää. Juu. Totta. Niin. Biisi. Mikä? Ai tonkin nimisiä biisejä. Outland Is. Oh, on se on kova. Le. Jep. Olkaa hyvä. Something new bonds when something new dies. Something new bonds when something. other scouts, but I don't use these, 'cause I don't like the dumb, I don't go sneeze. And I hold out all my groovy beats and bells. Oh, yes, I roll my town for a bit of town with my house train head on. Well, it takes a taste. Wallin perään toinen Suomi-musiikin, rock-musiikin helmi, legenda, eli Wigwam, juu, ja Fairport-levyltään How to Make It Big in Hospital. Siisti biisin nimi. Kyllä, kuvas hyvin kyllä biisiä ja biisin nimeä. Joo, hei, vika biisi. Joo. Sitten siirtyikin toisenlaiseen ohjelmaan tämä radio. Joo, no siitä vastaa No on siinä artisti. Kirkosyöpäliitto. Kyllä. Ei vaan, Fat Bullets ja kappaleen nimi on Chicken Tikka. Hei nyt. Hei. Toistamiseen tänään. Niin justi. Lauantaina tavataan. Kello 15-17. Jep. Now go fuck yourself.